Sok dolog elmarad a koronavírus miatt idén, de egy dolog nem, az a Magyarország szépe választás. Csak így szembe jött velem ez a hír, amikor nézegettem, hogy mi megy éppen. És aztán eszembe jutott, hogy basszus, 2020 van, mennyire idejét múlt dolog az, hogy szépségverseny van még 2020-ban, miközben minden érték, amit a médiából öntenek ránk, az teljesen ellentétes ezzel, hogy szépségverseny legyen. És aztán rájöttem, hogy a szépségverseny az valószínűleg az utolsó őszinte dolgok egyike még a világon. Üdvözít a Fókusz csoport, beszéljünk ma. Márról. Hát a média valamennyire azért meghatározza az emberek értékrendjét. Most már ezt halljuk mindenhonnan, hogy igenis a belső lényeg, mindenki szép, nyilván mindenki úgy szép, ahogy van, mindenki fogadja el magát. Régen még sokkal jobban meghatározta egy nő értékét a szépsége, most már inkább a belső értékek alapján határozzuk meg egy nőt is, ami normális, de akkor is. Még mindig vannak szépségversenyek. Alapból nem tudom, hogy ki az, aki manapság még figyeli ezeket a dolgokat. Ki néz szépségversenyt? Ki az, aki még nevez egy szépségversenyre? Mi szükség van még rá, nem? Hisz ez gyakorlatilag a internet az már rég demokratizálta ezt a dolgot. Ki nagyon szép és meg akarja mutatni magát, annak megvannak a platformjai, és ott fel is van fedezve, hogyha tényleg ennyire kiemelkedő. Szóval mi szükség van még szépségversenyekre? Nem tudom elképzelni, hogy bárkit érdekel egy szépségverseny. De érdekes, hogy még van a mai világban, ahol ugye az jön mindenhonnan, hogy mindenki úgy szép, ahogy van, és akkor vannak azok a szélsőségek, akik büdös életekben nem csináltak semmit, és rohadt egészségtelenül esznek, nem sportolnak semmit, és aztán meg vannak sértődve, hogyha nem mindenki számára vonzók, és hogyha számomra nem vonzó, akkor az azt jelenti, hogy én vagyok egy seggfej. Jó. Szóval alapvetően, hogyha a médiát, meg így a környezetünket figyeljük, akkor azt gondolná az ember, hogy mindenkinek itt az alapvető értéke már csak a belső értékek számítanak. Mert nem ismer senki más mondani, és nem is hallunk nagyon más, most ez a trend. És akkor, hogyha mi egy kicsit máshogy gondoljuk, akkor velünk van a gond, vagy egyszerűen csak mindenki közösen úgy tesz, mintha ez tényleg igaz lenne. Hogyha tényleg csak azt számítana, hogy milyen a belső érték, miközben azért nyilvánvalóan ez nem igaz. A szépség igenis fontosabb, mint az emberek mostanában bevallják. Lehet az egyik ok annak, hogy egyfelől ezek a társadalmi változások olyan dolgok, amit a biológiai változásaink nem tudnak lekövetni. Szóval lehet, hogy lesz egyszer egy ember, aki kifejlődik, és tényleg már csak a belsőt nézi, de nem lehet az, hogy 100 éve, 200 éve még nagyon fontos volt a külső, és egyszer hirtelen az ne legyen fontos az embereknek, mert egyszerűen biológiailag úgy van beállítva az ember, hogy igenis fontos a külső. Még az ősemberek óta sem telt el olyan sok idő, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat változon a biológiánk, szóval igenis a szépség az a génjeinkben van, hogy az fontos mindenkinek, és lehet tagadni, de igenis fontos. Az már más kérdés, hogy mindenkinek más a szép, de a szépség az, hogy valaki vonzó legyen, az még mindig fontos. Mégis azt kell hazudnunk, hogy a szépség nem olyan fontos, hogy a szépség nem olyan lényeges, és közben amit meg látunk a világról, teljesen másról árulkodik. Mondhatjuk, hogy ez egy ilyen össznépi álszentség. Hiszen az ösztönök és a szép érzék ugyanúgy megvan az emberben, egyszerűen ezt nem lehet teljesen elnyomni, még hogyha szeretné sem. Ha végignézzünk, hogy manapság kik mondjuk a híres emberek, kik azok, akiket több százezren itthon, vagy akár millióan követnek az Instagramon, akkor nem lesz meglepő, hogy általában a szép embereket követik. És például az Instagramon rengetegen azért lettek híresek, mert szépek. És nyilván egy csomóan, amikor kiraknak egy képet a seggükről, vagy valami fürdőruhás képet, vagy bármilyen szexi képet, azért odaírnak egy idézetet, hogy mintha nem arról szólna, mintha csak motiválni akarna. Sőt, ugye a legújabb dolog, hogy mintha fitness motiválni akarna, hogy igazából nem a magát akarja mutogatni, hanem téged akar motiválni, úgyhogy még köszönni is meg. Ennél egyel őszintébb, hogyha valaki csak tényleg kirakja, hogy nézd, milyen jó seggem. Manapság azért az az elfogadott, hogyha ezt egy kicsit így szépítjük, hogy itt én motivállak, most azt mutatom, hogy hol vagyok, most azt mutatom, hogy milyen jó valami. Nem az a lényeg, hogy milyen szép vagyok, de mindketten tudjuk, hogy az a lényeg. Mindketten tudjuk, hogy azért követnek rengetegen, mert szép vagy. Nyilván nem mindenkit azért követünk, de azért menjetek fel az Instagramra, és látszik, hogy azok, akiknek több százezer milliós követője lesz, azoknak a nagy része nagyon szép ember. Hiába azt állítjuk, hogy ez nem számít, mégis a viselkedésünkön nem ez látszik. És ez nem feltétlenül gondolom, hogy probléma. Nagyon fontosak a gének, de nem elég a gének. Például, hogy valakinek nagyon jó segge legyen, vagy nem tudom, kisportolt teste, az igenis sok munka és sok önfegyelem. Én magam is tudom, mert nekem nincsen ilyen önfegyelmem, és most elkezdtem én is edzeni, és nem könnyű figyelni arra, hogy mit tegyél, nem könnyű az, hogy minden nap rávedd magad az edzésre, sőt, ők még keményebb edzéseket is tolnak, szóval nem azt jelenti, hogy ők nem csinálnak semmit, akik mondjuk sportosak vagy szépek. Nyilván a gének sokat segítenek, de hát hol nem segítenek. Mondjuk lenézzük azt, aki csak a szépsége miatt híres, de istenítjük azt, aki a hangja miatt híres. És mindkettőnek a nagy része a génekből jön. De valamiért az egyiket, pont emiatt, mert ezt mondjuk, hogy a belső számít csak, ezért ezt így lenézzük, hogy ő csak szép, nem tett semmit soha. És persze megértem, a szépség önmagában még nem biztos, hogy túl izgalmas dolog. Lehet, hogy te vagy az, aki azt mondta, hogy ez a sok Instagram picsa, én csak énekeseket követek, akik tényleg elértek valamit. De közben lehet, hogy az énekes is csak jó hanggal született, és egy egész tábban mögötte, és minden agymunkát azt ők csinálnak. Akkor mennyiben jobb, mint az Instagram celeb, aki meg dolgozik egy csomót a testén, vagy a plasztikai sebészek, de az már más. Ezt csak azért mondom, mert nem feltétlen azt akartam mondani, hogy az, hogy valaki szép, az már értéktelenné teszi az egészet, meg kell dolgozni azért is. Van, akinek jobban, van, akinek kevésbé, de meg kell dolgozni. Nyilván az egyiket könnyebb megérteni, mert mondjuk egy jó zenével könnyebben azonosul az ember, sírhat rá, énekelhet rá, táncolhat rá, sokkal nagyobb az érzelmi kötődés, miközben egy jóság vagy egy kirakott csacs inkább csak ilyen ösztöni érzelmeket gerjeszt az emberben, és férfiként én nem tudom teljesen, hogy miért kéne követnem ezeket az Instagram csajokat, akik egész nap a segükről meg a mellükről posztolnak, mit kéne éreznem, azon, hogy ott van a segge, hogy megdugnám, vagy valami, de azzal most mire mentem, hogy láttam ott egy jó segget. Olyan, mintha csak állandóan elmennél a plázákba, és csak a kirakatot nézegetnéd, annak nem sok értelme van. Számomra ez az ilyen fogyasztási funkció, hogy jó cseket követek, csak azért, hogy megnézem, hogy hogyan, hol rakták kép a seggüket, nem teljesen értem, de megértem, hogy valakinek meg ez szereti. Ez teljesen rendben van, mindenki mást élvez. De visszatérve arra, hogy a szépségversenyek, miért mondtam, hogy sokkal őszintébb ez a dolog, mert itt mindenhol egy kicsit ki kell ezt színezni, egy kicsit azt kell mondani, hogy én motiválok. Tudjuk, hogy nem feltétlen az a lényeg, tudjuk, hogyha nem tudom, főzősót csinálsz, és megfőzöd ugyanazt, amit már százan előtted megfőztek, akkor nem feltétlen az a lényeg, hogy mit főztél, vagy megcsinálod azt a tartalmat, amit előtted már ezeren, akkor sem teljesen az lesz a lényeg, hogy te mit adtál ehhez hozzá, hanem hogy szép vagy. És, de megszoktuk, hogy ezt így már nem mondjuk ki, hogy nézem, mert szép, követem, mert szép, vagy mert megdugnám. Ezt így nem mondjuk ki, itt már mindig kell egy körítés, és közben meg ott vannak a szépségversenyek, amik teljesen őszintén azt mondják, hogy csak megválasztják, hogy ki a legszebb. Szóval gyakorlatilag ugyanazt csinálják, mint maga az Instagram, vagy mint maga a média, csak ők őszintén. És hogy még szembetűnőbb legyen a párhuzam, gondoljunk csak bele, hogy már szinte mémek azok, hogy a szépség versenyek résztvevői milyen közhelyeket durogtatnak, amikor megkérdezik őket, azt mondják, hogy világbékét szeretnének, meg minden, és nevetünk ezen, és közben nézzük meg az Instagramon, mennyivel okosabbakat és kevésbé közhelyes dolgokat írnak ki egy-egy pucsitos csekkép alá, és akkor meglátjuk a párhuzamot, hogy gyakorlatilag az Instagram és a mai közösségi média ez egy szépségverseny, csak kicsit kevésbé őszinte csomagolásban. Úgyhogy ez jutott eszembe. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.